de gondom. Én a mágam, ahova én járnak. Mert akár ilyen hideg van az ilyenek, de fázak, hát rázd meg magad. Ébresztő, és ide nekem te leszel a nagy menő. Ez egy kulcsa, a sziget, kocsa, rivat és hódít. A balesszeket föltesz, ha semmi a módi, de ez nem állom. És mégsem való, mint a tengerparton napoz egy vastagó. Felén néz, furcsa keze és hív már. Maga mellé mutat, hogy van holnap hozzál. És beindul a zene, felforrul élet. Szétanyag a bokmenyhez, bőkezi a mélet. Arra gondolok, hogy oda megyek, ahol kék az ég, és felcsúsz a nap. A vízben úszhatás, én a tett.